الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السؤال الذي نطرحه هو هل يمكن أن يكون المسلم علماني حيث حرم الله تعالى في أول الإسلام زواج المسلم من الكافرة وزواج المسلمة من الكافر ولذا حتى ينتوي أساس الجيل الأول على قوة اليقين والاعتقاد من غير ما يخدس صفائه فقال عز وجل في محكم التنزيل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولعامة مؤمنة خير من مشرك ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal tu musal ginaaw lol bi mbokki laaj bi moy hal yumkin an yakuna al muslim ilmani ndax ab julit man na nek laik ndax nit man na nek julit pare gem lay cité lu wara lolou moy ngem yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom pas pas la bu nit di fas waye aw dundil la wu nit di dundu ginaaw bam ko fasé so waxé né man yalla moy sama borom محمد صلى الله عليه وسلم موي سما يوننت اسلام موي سما ديني القران موي سما تيري كون سي دوخالين بوبو سي دوندين وو سي نيت مير يويغا واخ سي يويغا ورا دوند لايسيتي نك موي تاقال دوندين اك ديني دينا دوند سما دوند waye yonu diine neeku ci ndax lolou mbok yi ab julit mën nako dundu mën nako nek ginaaw bonu nangote wala gis mbolam lepp ci adina bi wala ci ay nit ci ay julit so len waxe ne yeen ay julit ngeen ñi ne waw waye bo xole doxalin dundu wo ak jëf bi da ngay fekk ne lu ci bari wax kessa la waye dundu diine bi amul ikhwat al iman bu fekente ne da nga bëgg nek julit ba para nek ku layk kon xam nga lula war al insah min ad din kullihi da ngay simé ku diiné da ngay simi mbubu diiné bi nga wék ko fele nga sol mbubu laïcité bi nga dem nga yek ne ñaar yi monul anda sunu borom subhanahu wa ta'ala da fa wax ci alquran ba muy wax aya bi da fa wo ñi gem ci batu ngem la len wo ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silm kaffa yeen ñi gem diine ji da ngeen ni dugg ci lepp diine l'islam amul ngarale amul muna wex man ñuul amul buma nexé ma nek julit buma nexé ma def leneen amul waw julit la waye nak bo dedet lolou amul ci islam lolou dafa wara leer ci sunu bop ñun ñep su leeré rek nu noppalu yalla neena ci suratul baqara batay afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya ويوم القيامة يردون إلى أصد العذاب وما الله بغافل أما تعملون سونو بورام نينا داخ دا نين بوجا گم لين جي تيري بي ويد لين افا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض داخ دا نين بوجا واخ اي جولين نين واي گم لي وا داكورنا لي يالا كو واخ واي نك واي نك امول سي اسلام بلاص موك واي نك amul ci diine ji di islam place gem nga da ngay sanni sa banexi bakkan def li yalla beug lolou la yonenti bi wax wallahi la yu'min ahadukum hatta yakunu hawaahu tab'an lima ji'tu bi kenn ci yeen ngam yalla am duma na mat ludul day sanni banexi bakkanam top man muhammad lima indi lolou la yalla ne ndax da ngay di gem len bayyi len afa tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd sunu borom ne fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum xam ngeen lan moy fayu ku def lolou ki gem len ci sama diine sanni lenen li xam ngeen lan la koy feul illa khizyun fil hayati dunya dund gi muy dund ba la alakhirah dana ko gatchel khizy ci dund gi fil hayati dunya dana am gatché ci aduna dina ko toroxal wa yawmal qiyam yuraduna ila sadil azab ya len bu ndeme ba alakhirah nak yawmal qiyam ma duggal ko ci mbugal mo xamne kenn du ko ci genné sunu borom bamu continuer ayé bi ci baqara batay dé dafa né ulā'ika alladhīna ashtarū al-ḥayāta ad-dunyā bil-ākhirah falā yukhaffafu 'anhum al-'aẓāb wa lā hum yunṣarūn ñoñu takalé seen diiné gëm lenn bayyi lenn ñoy ñi nga xamné dañu jënd aduna ci al-ākhirah ulā'ika alladhīna ashtarū al-ḥayāta ad-dunyā bil-ākhirah borom bi ne fala yukhaffafu anhum al-azab ma ngi giñ ci sama magay na ñooñu mbugal mi duma ko oyofal sax seen kaw te yawmal qiyam duñ fa am kenn ku leen di dimbali wala hum yunsarun su fekke ay bi nekul baqara après ngeen wax mako mbok julit ab julit man ta nek laïc mëno nek islam gëm leneen ludul diine parce que laïcité dafa ñew pour mab pour détruire diine bi moy li yalla wax ak yonentam lolou bu ko kenn defé na ngeen ko tek fé na ngeen dundu aduna sans diiné aduna sans yalla motax ñu né bo bëgge nek lay ni ngeen jëk def muy simékul ci islam waaw yëkëti sa loxo ba ñëpp gis la ngeen leen genn na ci islam likay yarfud la lutax ndax ku gëm laïcité da nga simé ku ci atté yalla yi hukman ilahiyan sarihan fil qur'an wa sunna da nga simé ku ci diiné yalla ji da nga simé ku lis ba set wécc ci yalla lim wax ci ay atté yalla do ko nangu lol motax dekk yi ngeen di gis yépp laïcité nek fa kenn du fa atté wol yalla wax ñun ñi ci lan bok kenn du fi atté wo diiné yalla so waxe nak lolou ñu né diiné bi nangam nangam lolou moy dañu gëm né diiné bi dafa tardé xolal ki gëm né yalla limu waccé day tardé nit motax julit yi waxuma yéféri sax julit yi nga xam ne dañu ne ñoom ay julit lañ ba pare di nu lay sire duñ am jàmm mukk danuy sonn mais duñ am jàmm. loolu nag alamul islamiya monde islamiya bi yëpp la xool leen fi julit yëpp dëkk jàmm amul foofu feebar bi fa la ëppee ñàkk bi fa la ëppee guerre bi fa la ëppee troxtaange gi fa la ëppee pauvreté bi ñàkk bi fa la ëppee xool leen li ma wax lépp parce que yàlla mooy teg yar ci seen kaw fekk delluwaatuñu ci yàlla li mu bëgg yàlla da leen di taxé ay nafiq yoo xam ne weexuñu ñuuluñu gëmuñu bàyyi wuñu mbokk yi li tax islam aramal jullit bu góor mu takk yéeféer bu jigéen lu tax lu tax sa piska doom yi ñooy tax yow jullit bu góor ñu ne la bul takk yéeféer bu jigéen ñu ne nag bi gën a garaaw mooy yéeféer bu góor takk jullit bu jigéen boobu gën a dangereux yéeféer laa wax de waxaguma ahlul kitab buñ la teree ñee ci góor nga nekk góor takk jigéenu yéeféer ñu tere jullit bu jigéen bi yéeféer bu góor takk ko ñaar yëpp ñu ñëw ci ahlul kitab ñu ne ku góor ki nekk jullit moo mun a takk ahlul kitab bu jigéen ci yahud ak nasaraan lu tax puisque góor moo am pouvoir ci ay doomam ndax dañuy bañ doom yi ëllëg génn seen diine bàyyi waaw su fekkee li yàlla wax na ko ci alquran yàlla wax ci suratul baqara ba tey aya 221 mu ne wala tankihu al mushrikat hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika walaw a'jabatkum yàlla nee na maa ngi leen di yëgal de bokkaalekat bu jigéen yéeféer bu jigéen bu ko benn góor ci yéen takk yàlla nee na nga takk jaam bu jigéen jaam bu jigéen nga takk jaamu jullit bu jigéen moo gën nga takk yéeféer bu jigéen yàlla nee na walaw a'jabatkum lu ndaw si rafet rafet lu mu leen yéem lu mu luqati sa bët loolu moo ñu dal tey sëy yi nga xam ne ci mbedd yi rek lay amee ci soirée yi ak ci ngénte yi céet yi ngay dajeek ab xale bu jigéen rek mu sol ay ray ray dóor ay cheveux ingee bomb kanam gi ba mel ne kenn xamul sa waay nga xool ko dootoo mun a am jàmm nga dem takk loo ci jëlee loolu yonente bi wax ne iyaakum wa xadaraau diman qaalu ya rasul allah wa ma xadaraau diman qaala al mar'atu al husna fi man ba'ti su sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na maa ngi leen di mooy tëng dikkuloo nëtaxuk gàttaxu sën nëtaxuk gàttaxu sën ñu dégg olof laay waxal nëtaxuk gàttaxu sën sayyiduna muhammad nee na mooy tundikulaa leen jigéen ju rafet te amul diine mooy gàttax gu sax ci sën fu ñuy tuure mbalit bu fa gàttax saxee dugub da ngay gis mu vert rafet lool génn fleur waaye cay boo ci yaakaaree mbool doo lekk mooy nataxu gàttaxu sën jigéen ju rafet te amul diine yonent bi loolu la wax mooy tunduk naa leen bis boog ci duggee yonent bi nee na taribat yadaka dóor nga sa loxo ci ëkk su ngeen xamul ëkk dóor nga sa loxo ci miir ku añ ba pare mere miir mere sa soxna jàpp miir bi ne ko kurfañ tëpp du ñaar du ñaar de kurfañ bi du ñaar nga xam nga fi nga ko dóor dootoo delluwaat waxuma la nga raay de nga dóor ko ak force du ñaar yonent bi nee na boo takkee jigéen ju amul diine noonu nga def da ngaa dóor sa loxo ci ëkk ëkk mooy garab gu wow garab gu dee nga fekk bant bi ne këcc taxaw nga dóor ko kurfañ du ñaar yonent bi nee na ku takk jigéen ju amul diine noonu nga mel ëllëg foo jaar di nga jooy parce que say njaboot duñu yaru léegi nag ñu tereñu yéeféer bu fekkee dañ laa tere jigéenu jullit bii nga xam ne dafa yaafuus amul diine léegi nag nga bëgg a dem takk yéeféer waxuma la lera nga bëgg a dem takk koo xam ne moom gëmul diine ni yàlla teree nga takk jigéen boobu ba mu ne la jëlal jaam bu jigéen bu jullit noonu la ñëwee wëlbati aaya bi mu ñëw ca góor ña moom it ca jigéen ña mu ne wala tankihu al mushrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun xayrun min mushrik wala a'jabakum yeen jigenu julit yi yeen la yalla di waxal neena bu len gor yeufer tak gor guy bokale bum len tak gor tay li am ci sunu rew yi nga xamne xolal tubab yu magget yu yafu si nga xamne so deko nak ben julitu senegalais bu am juroom ñett fukki at nek millionnaire munela may ma sa dombu jigen bi da ngay bañ vrai ki am juroom ñett fukki at nan nako may sama dombu bi am 19 ans ki est ce fa dof pourtant boko bañé may sa mbokk julit bi nga dekkal donte ne amna juroom ñett fukki at mag la wala amna juroom ñeen fukki at pourtant tuba bu ko gëna magget bu ñew nga may ko quelle contradiction lutax nga bañ ki da nga la dafa magget ke lutax nga may ko ko ala magget way ay intérêt xeyna ke mo ko xaliss xala bi day tukki day tekki baat yoy lañ duggal suñu bop baatu tekki ba legi mënatu ñu nek ay julit baatu tekki xali jigen yi ñoo ngi dugg tay ci ha ay loge yo xamne kenn xamul ndax tekki ay xale yu goor ñoo ngi dugg ci ay loge goor jigen ak franc-maçonnerie ndax lan tekki ko wax ñu ne sama dom bi tekki na tej na kër gi jëndal na ma kat kat nangam nangam hatta ndaysan ben xala bu jigen neena barki dem diw bu mu commencé dem mbour di indi khalis ñepp di wax magam yu goor yi mer yaayam neena eh wer bu de fukki junni lamay jox seen yo nekk ci allahu akbar seen yo nekk ci wer bu de fukki junni lamay jox lolu fuñ jëm xala bu jigen bu liggeeyul gorul yatul wer bu de mu jox papam fukki junni wala yaay mu jox fukki junni wala mu fay location wala mu fay ndox ah ak ño wuté ak diiné kérok ba maryam nekké ci bénni nek isolé wu ci all bi zakaria diko xol diko contrôler zakaria sa yu ñëwé ci mom fekk plateau firwi bu tagu fekk waxalé plateau firwi xam nga lan la ko wax ya maryam anni lak hadha al maryam li foko jele xol ñun legi dootu ñu wax sa dombu jigen li foko jele non parce que olof ne nañ ko ëpp sa sankal ëmb sa kersa fukki junni ño lay téré wax 2000 francs papa jëndal ataay loolu lay téré wax doto waxati loolu moy nopil tejal sa gemign amé xala ñu duñ lay julit xala xamunu ne dund bi ñuy dund ay waxtu kessala billahi والله وتالله ولو است الف عام و الفين بعده فلا بد يوما تدخل القبر سو دوندون جوني ات سوني لا ويساتون جوني ات يينن جوني ياغ ياغ ياغ ياغ ديغا دوغ باميل تي والله مبوكي سون دوغي باميل والله دانن خامني دوند بي نوي دوند اك دوند باميل دو بن والله تي سونو مير دانا لير لول لا نوار خالات مي تاي ام ام كين خالاتول دي كين خالاتول ني ادنا بي bisa ngi ñew lo fi am wallahi bi nga fi bayyi da lay la jaarale ben porte dugal ci morgu bi sang la tek la ci kanamu jakk ji ñi julle la ñewu la armée li ñu sul la ñam ñibisi yow dong lan fay bayyi su wawa na nga dundu benen dundu bu bok la dundu bi nga don dundu aduna mbir yoy lañuy tek suñu kanam mbir yoy mo wara leer suñu bop su ko defé du nekk ay julit waye bu ñu jitalé aduna ñu ñuy wo ci kéfer di ñu wo ci ñak gëm yalla di ñu wo ci ay mbir yo xamne kenn xamul fu muy mujj yeek ñun ëlëk day détruire suñu dundu yaq suñu dundu dom loolu war nañ ko xalaataat ci lepp lu ñuy def bala ñuy dugg ci benn mbir képp ko mëna andal képp ku la mëna wo képp ko mëna faral képp ko mëna bëgg waxuma sax ci mbirum politique hatta ci diine ji la wax amna fi ño xamne dañuy détruire société té ci diiné lañ koy ték fuñu yegu nit ñi ci bayyi loléen sharia islam bayyi loléen lu yalla bëgg bayyi loléen lu sayyidina muhammad rëdd té mbokk julit yi ci ñun képp ku yaakar né di nga top keneen ku indi njub mu gëna baax njubu sayyidina muhammad ab yéfer nga képp ku yaakar né man lima top mo gëna baax li fi muhammad indi woon fa wallahi bu yebo nga bayyi julli ndax yalla dula nangul julli képp ku gëm la wax né man li ma top yoon wi ki may xol ki may ray li muy def mo gëna baax lu sayyiduna muhammad indi won bu yabo nga noppulu ndax yawmal khiyam kenn du set kenn lu nga indi won kudul muhammad lire bi bimu juddo ñi wo imam nako tuddu imam bu ñewé turu muhammad la wax ci ñaari nopp yi waxul turu papa waxul turu yaayam waxul xet bi mu bok waxul turu serigne bi waxul turu kilifa gi waxul turu njitu rew mi turu sayyidina muhammad lañ wax ci ñaari nopp yi ndey jor ak chamoy nodd ak liqam julli jot xala bobu ñu tuddoon legi nodd wax turu sayyidina muhammad ci noppam ci turu sayyidina muhammad lañ koy woyé nodd dañuy julli legi bi bilal bi di nodd legi turu kan la wax ci bir nodd gi kenn kessa la wax muy sayyidina muhammad suñuy liqam legi turu bobu lay répété wat ci bir julli gi taya bi buñuy taya sunu taya du mëna wër luddul ñu tudd turu muhammad mu dess benn nak bu mag bi nga dugg bir ba mel ñu sul la nit ñi di ñibi malaaka yëkëti la ne la muhammad momu lo doon wax ci mom allah akbar kon kay koku jar na xam waye buñ la takalé ko ak mom ñu won la yeneeni model ñu won la yeneeni nit ñu won la yeneen dem ñu won la ba nga xép muhammad bis bo duggé ba mel di nga mat sa ñaari loxo yalla mo ñu netali ci suratul ahzab yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi bis bo xamné nit ku doon togn day mat ñaari loxom xam nga lu muy wax ya laytani way man ya waylata way man torokhna laytani ittakhastu ma'ar rasul sabila suma xamone ma jaar ci yoonu yonenti yalla muhammad kon mu ngok ku topul muhammad ëlëk yowmal khiyam waxuma ben loxo ngay mat waye ñaari loxo ngay mat ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وكي جولي اب جوليت يالا داي ري سي كانامم اب جوليت ميروم اسلامم دينم داف كاي فونك مات كو سي اي دغهجم انت دون واخني عبد عليها بالنواجز dugal len sen dina ci sen dernier beñ ñen mat ko mais tay hatta sax ci dina di ngay deg ñu ne islam mo lok dina buñu lok bo nga ngam wad dina kenn du ko lok dañ koy mat lool la yonenti wax addu aliya bin nawajiz dina kenn du ci dugantu mana du nekk julit rek ci ay waxtu ci ay bis ci ay guddii ci ay fan bu ne ba ca ñu ne tay la aljuma jumaay fess ñepp bay li ñi def julli ci buñ ne korité jakkay fess buñ ne tawaski jakkay fess ñu japp ne ñett yi rek moy diiné nax suñu bop la diiné lepp la al haya manhaj la dundin la aw dundin amo droit sax tabax sa kër lu dul nga laacc nan la l'islam wax neegi nuñu wara jublu ñu ne la ni la jublu non téré bu ndaw biñu ñëkkay jang ku jeexal alquran senegal bo fi jange diine bo jange alquran ba nga jeexal dañ lay yobbu ci borom xam xamu sharia yi ñu jangal la commencé dila jangal fiqh téré bu ndaw bi ñu ñëkk jang muy tuddu al akhdari mom ngay def premier mom ngay ñëkk jang ci fiqh ci senegal al akhdari buñ fa démé dañ fay fek borom téré ba né ci abdulit wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi amo droit def ben mbir lulul mbir mi balang koy def da nga wara laaj li lu ci yalla wax lol moy mbirum julit moy ko xamne bala muy def dara Allahu akbar da nan waw man nga ne dama bëgg tukki waw yalla lan la wax ci nañ tukki yonent bi nan la jangale lu ñuy tukki ñu wax la ko wa man de dama bëgg jënd kër nan la yonent bi wax ñu wax la ko man de dama bëgg tak soxna nan lay islam wax ñu wax la ko wala waye ñun duñ taggu yalla duñ taggu yonent sa yo dege juliti senegal di taggu yalla wala yonent day fekk mbir mi terena même ku febar sax soko yobbe ci serign si bañu lek sa xaliss ba mëna to dara nga ñu ne la yebbu ko keur docteur nak nga dem keur docteur baj bu jeex nga indi war ko ci kay gi ne yalla ci dess allahu akbar yalla ci dess pourtant ci yalla nga waron jëkki bala nga doon dem ci serigne sey keur docteur ci yalla nga waron jek waye ah ñun de wër nañ ba sonu legui da yalla ci dess sala ñu tok xaar gis nga dem yalla sax lu teurmi ah moy suñu diine li moy suñu problème au lieu ñu jekki ci yalla chaque jour ci mom lañuy mujjé même sa xala bu jigen bi bu fowé ba musiba dal ko ya li de ndogalum yalla la gis nga kenn mënu ci dara ndogalum yalla la su ko defé ñu ne papa ji delo sil sa xel bayiko mu tok yene ngi ni nak gis nga li dara ndogalum yalla yalla mom ndaysan du def lu bax amul lu bax ci senegal lepp lo deg ñu koy delo day fekk c'est fini ah ndaysan même suñu carte d'identité sax lolo ci nek fois lañu mujjé lu ngeen bind ci première carte d'identité hein non len wax len ak man imam bu la laaj da ngay tont in un peuple un bi fois mo mujju nga mo mujju gis nga fois mo woron jité ah même suñu carte d'identité yalla non yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla non yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arinal haqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم المفلحون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم